الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أين واتوا واجوا الله سبحانه وتعالى حقيقة كتك مزوري أمبايا ومتبينشيا ونوزوني ويتو وكإسلامه baada ya kukisoma vyema kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzisoma vyema sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ukipenda sema baada al-istiqra'i wa tatabbu' wametutajia ahlul ilmi ya kwamba matendo yetu tuyatendayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo yetu haya ya kheri, ili kukubaliwa kwake, mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, matendo haya yanahitaji masharti makuu matatu. Matendo yetu ili yatakabaliwe, saumu, sala, haji, sadaka, zaka, makarimu al-akhlaq, mahasinu al-a'mal, husnu al-jiwar, na mengineyo yote. Ili yatakabaliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima amali zetu hizi zibebe sharti kuu tatu walizozipata wanawazuoni katika Qur'ani na Sunna. Nyinyi mnafahamu kwamba ahlul ilmi wamepewa al-malaka, wamepewa uwezo na sharia ya Allah tabaraka wa ta'ala ya kufanya istimbat kama ilivyokuja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Hawa ni wanawazuoni. Aya hii ya suratul Nisaa Allah tabaraka wa ta'ala anatubainishia jukumu alilowapa wanawazuoni, ya kwamba wao wana jukumu la istimbat na kutoa tija za kiilmu katika nususi za kisharia. Aya hii Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa akiwaadabisha masahaba ya kwamba si kila neno ambalo umelisikia wewe wasimama wasema. Wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi. Hii ni sifa ya kinafiq, kwamba wanafiq wanapojiliwa na jambo lenye kuashiria amani au lenye kuashiria kinyume chake, jambo baya, jambo halipendezi, wanafiq husimama na kuanza kueneza zile taarifa. Wakaeneza kwamba Rasul alayhi salatu wassalam amewataliki wake zake, ilhali si kweli. Kwa hiyo akawafunza masahaba kwamba lau wangelirejesha hilo jambo lao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakalirejesha kwa wanawazuoni, bali wanawazuoni hawa wangelikuwa na ilmu juu ya namna gani wafanye istimbat, na wao ndio watoe maelezo. Kibali hiki wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana sisi tunawakubali ahlul ilm wanatuambia kwamba kuna shurutu sala. Tunawakubali ahlul ilm wanapotuambia kuna masharti ya swala, kuna sharti za saum, kuna sharti za hija, wa ila hakuna aya wala hakuna hadith inayosema kwamba hizi ni sharti za sala, au hadithi inayosema hizi ni nguzo za sala. Alafu ikaanza ile hadithi kutaja kimlolongo, bali wanawazuoni walipozisoma hadithi wakaisoma vyema Qur'an, wakatwambia katika masharti ya sala ni kuelekea kibla, na hili wamelipata katika Qur'an. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Almuhim, wanawazuoni hawa hawa waliotuwekea sharti za swala, sharti za funga, nguzo za sala, nguzo za hija, ndio hawa hawa waliosema kwamba amali zetu njema ili zitakabaliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala zinahitajia masharti makuu matatu. Sharti la kwanza ambalo wamelibainisha ahlul ilmi, al-ikhlas. Al-ikhlas, kufanya amali yako njema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unakuja al-Jumaa? Nakuja al-Jumaa kwa sababu Allah amenitaka nije al-Jumaa. Idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumaa fas'aw ila dhikrillah. Fas'aw ila dhikrillah, kimbilieni haraka, nendeni kunako kumdhukuru Allah. Kwenakuja al-Jumaa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sija al-Jumaa ili fulani anione. Nafahamu kwamba ana macho ataniona, lakini si lengo langu kwamba anione. Sija al-Jumaa ili fulani anisifie, akisifu kasifu yeye, si dhamira yangu. Dhamira yangu natekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah akanilipe thawabu na anikinge na ikabu. Hii ni ikhlas. Kama huna ikhlas katika amal, amal yako bure, haitotakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu imekosekana sharti ya ikhlas. Sharti ya ikhlas wameitoa kwenye Qur'ani ahlul ilm. Sharti ya ikhlas wameitoa katika hadith ahlul ilm. Anasema subhanahu wa ta'ala, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا قسم سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هين شرط يا الإخلاص قد كعمل كما الله سبحانه وتعالى anasema yeyote yule ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake, kwa maana siku ya kiyama, akataraji kwamba Mola wake atamkinga na kile ambacho anakichelea. Sisi twachelea moto, kadhalika Mola wake atampa kile ambacho anakitarajia. Sisi twataraji rahma, rahma ya Allah ni pepo. Huyu ambaye ana matarajio haya, falyamal amalan saliha, bas na atende matendo mema, alafu wala yushrik biibadati rabbihi ahada, asimshirikishe yeyote, kainan man kan, yeyote atakayekuwa, asimshirikishe katika ibada anayoitenda kwa ajili ya Mola wake. Kwa maana swali lillah, lakini kadhalika Jibrili anione, asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake. Si malaika aliyekurubishwa kwa Allah kama vile Jibril, wala asimshirikishe yeyote kama vile nabii mursal, nabii aliyepewa utume. Kwa hiyo haifai kumshirikisha Allah katika ibada zake na yeyote. Si malaika wala si mtume, si jini wala si mzimu wala si shaitani, wala si mwanadamu wala si nani. Kwamba ibada hizi twazifanya lillahi rabbil alamin. Ndio maana pia kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am akalisema hili kumwambia mtume Muhammad, alitangaze kwamba suala la kufanya ibada kwa ajili ya Allah ndio lengo la kumbwa kwake. Akasema subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema Muhammad, waambie watu, inna salati wa nusuki, hakika ya sala zangu zote. Salati mufrad mudaf, hakika ya sala zangu zote, ziwe ni sala za faradhi, ziwe ni sala za sunna. Wa nusuki, na vichinjwa vyangu vyote, kiwe ni kichinjo cha ibada ya haji alhadi, au kiwe ni kichinjwa cha hakika. Nimeruzukiwa mtoto, nimemchinjia mbuzi hakika, au kichinjwa cha al-udhiya, au kichinjwa cha kumkirimu mgeni nyumbani, au kichinjwa cha kuwafurahisha watu wangu, watoto wangu. Ni ibada hii. Na vichinjwa vyangu vyote, wa mahayaya, na mema yote niyafanyayo wakati nipo hai, wa mamati, na mema yote yanayoendelea baada ya kufa kwangu niliyoyaacha katika sadakati jaria lillah, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah, ni vyake yeye Allah, yeye ndiye anastahiki hayo, Mola wa walimwengu wote, la sharika la, hana mshirika yeye katika hayo. Wabidhalika, na kwa hilo la kumtakasia Allah dini, na kwa hilo la kumfanyia Allah ikhlas katika amali zangu, umirsu, mimi Muhammad nimeamrishwa, wa ana awwalu almuslimin, na mimi ndiye muislamu wa mwanzo katika umma huu. Hili ni sharti la ikhlas katika amali. Atakayekosa ikhlas katika amali hazitakabaliwi amali zake, na atakwenda kuadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayekosa hii sharti ya ikhlas katika amali yake fulani, amali yake hiyo haitakabaliwi, lakini kadhalika ataadhibiwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika al-hadithu al-qudusi alipokea al-Imam Muslim rahimahullah, ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk, kama kuna watu au kama wapo ambao hawataki ushirika, mimi ndiye mkubwa wao. Kama wako ambao hawapendi ushirika, mimi ni mkubwa wao. Allah anasema ana aghna ash-shuraka yani shirk man amila amalan, yeyote atakayetenda amali ya kiibada inayofanywa kwa ajili ya Allah, ashraka fihi ma'i ghairi, akamshirikisha katika amali hiyo ya kiibada mwingine pamoja nami, taraktuhu, Allah anasema nitamwacha huyo, wa shirkahu, nitamwacha na ushirikina wake, pale alipomkusudia Allah na asiye kuwa Allah, kwamba ibada ya sala aswaliwa Allah, lakini ametaka amridhishe mkewe au mwalimu wake au bosi wake au kadha, aone kama naye anasali, kamshirikisha Allah katika ibada yake huyo, Allah atamwacha na ushirikina wake. Allah ameumba mauti na uhai ili atutahini, nani katika sisi ahsanu amala, atakayefanya amal kwa uzuri zaidi. Al-Imam Al-Fudail bin Iyadh akasema ahsanu amal akhlasuhu wa aswabuhu, ni ile ambayo itafanywa kwa ikhlasu ya hali ya juu, kwa maana wakafanya watu amali yao hiyo kwa ajili yake yeye tu subhanahu wa ta'ala, hawakumshirikisha kidhamira yeyote katika amali hiyo. Hii ni sharti ya kwanza, ayuha nnas, ya kukubaliwa kwa amali zetu njema tuzitendazo. Lazima tufanye amali kwa ajili ya Allah, tumkusudie Allah. Hata ukitawadha, wanasema ulama, tawadha ilhali umeuhudhurisha, kwamba natawadha lillah. Kwa nini watawadha? Natawadha kwa kuwa Allah kataka nitawadhe. Idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kuna tawadha, natekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kwenye udhu. Sharti ya pili, ayuha nnas, ni sharti ya muwafaqatu sawab. Muwafaqatu sawab, kuafikiana na usawa wa hiyo amali, kuafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba unafanya hiyo amali ya kiibada. Je, amali yako hiyo ya kiibada ambayo una ikhlasi nayo, amewahi kuifunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ameielekeza Rasuli alayhi salatu wassalam au la? Ili itakabaliwa amal, lazima iwe imetoka katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amali yoyote ambayo haikutoka katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haitakabaliwi kwa Allah, kwa sababu imepoteza moja ya masharti ya kukubaliwa kwa amali, na hili ni sharti la muwafaqatu sunnah au muwafaqatu sawab. Kwa sababu huyu mtume ametumwa na Allah aje atufunze sisi yale ambayo anayataka Allah. Allah ametuumba kwa ajili ya sisi tumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu ila waniabudu. Na wala huna njia ya kujua ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, yeyote ambaye atatenda amali haikutoka katika mafunzo ya mtume huyu haitakabaliwi, hata kama ana nia njema, hata kama ana nia njema, ana nia thabit kwamba nafanya hii lillah, lakini haikutoka amali yake katika mafunzo ya Rasul alayhi salatu wassalam, haitakabaliwi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale yote ambayo amekupeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yapokeeni, aliyokupeni mtume yapokeeni, aliyokukatazeni nayo komekeni nayo. Mtume katujia na ibada, mtume ametujia na itikadi ya Kiislamu, mtume ametujia na muamala, vipi tutaamaliane, vipi jirani aishi na jirani, vipi mtu aishi na mkewe, vipi mke aishi na mumewe, vipi mzazi aishi na watoto wake, mtoto aweje mbele ya wazazi wake, mfanya biashara afanye vipi biashara na watu. Hii ni miamala, na yote mtume katuelekeza alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ukifanya muamala ima wa kibiashara ukakhalifu aliyokuja nayo Rasul, utaadhibiwa. Mfano, ukifanya ghishi kwenye biashara, ukaleta udanganyifu kwenye biashara, wallahi utaadhibiwa. Kwa nini utaadhibiwa? Kwa kuwa umemkhalifu Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo lazima afuatwe bwana mtume alayhi salatu wassalam katika yale aliyokuja nayo na yale aliyotupa. Bali Allah tabaraka wa ta'ala ametutahadharisha katika Qur'an, bali ametukataza tusitangulize la yeyote kwa kigezo kwamba twafanya jambo la kidini ambalo liko kinyume na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema subhanahu wa ta'ala, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, msitangulize la yeyote mbele ya la Allah na la mtume wake. Hizi ni adabu anatufunza Allah subhanahu wa ta'ala, bal akatutaka tunapotofautiana kwenye jambo turejee kwa Rasul. Yote haya ni kutuchunga tusitoke katika yale aliyotufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaapa Allah katika Qur'an akasema, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Naapa kwa dhati ya Mola wako ewe Muhammad, hawawezi wakawa ni waumini hawa wakamilifu wa imani, hata yuhakimuk, mpaka wakubali kukufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu wao, fima shajara bainahum, katika mizozo iliyotokea baina yao. Yule asema hili lafa, yule asema hili halifai, yule asema hili sunna, yule asema hili ni bid'a. Waislamu wawili wametofautiana, warejea kwa mtume hawa sallallahu alayhi wasallam, wakahukumiwa na rasuli alayhi salatu wasalam. Angelikuwa hai tungelimfuata alipo alayhi salatu wasalam, na ndio maana ya aya. Lakini alipokuwa amekufa alayhi salatu wasalam, basi wanasema ulama, kurejea kwenye sunna zake ndio jambo la sawa sawa. Kwa warejea watu kwenye hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, waangalie mtume wao alisemaje katika hilo, mtume wao kafanyaje kwenye hilo. Fala wa rabbika la yu'minun, na apa kwa dhati ya Mola wako Muhammad, hawawezi hawa wakawa ni waumini wakamilifu wa iman mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika yale waliotofautiana wao kwa wao. Alafu nini wanasema wanapokwenda wawili kuhukumiwa mahala fulani, yule akasema kwa kifua kipana twende, na yule kadhalika akasema twende. Kina maana kwamba kila mmoja miongoni mwa hawa anadhani kwamba haki ni yake, yeye ndiye atakayeshinda. Allah akasema thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha utakapotoa hukumu yako Muhammad, hawa waliokuja kwako isije ikapatikana dhiki katika nafsi ya mmoja wao, mima qadait, kutokamana na hukumu uliyoitoa, ikachukuliwa kwa huyu ikapewa ikapelekwa kwa huyu. Yule ambaye haki alidhani ni yake akapewa ndugu yake, huyu Kiislamu hatakikani abaki na dhiki kwenye moyo wake kwa sababu ya hukumu ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, ispatkane dhiki katika nafsi zao, wayusallimu taslima, na sio hilo tu, bali wasalimu amri, hali ya kusalimu amri mbele ya hukumu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sharti la pili la kutakabaliwa kwa amal, lazima amali yako ya ibada iwe imetoka kwenye mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kinyume chake, amali hiyo ikiwa haifahamiki kwa rasul alayhi salatu wassalam, elewa kwamba alishasema mtume wako maneno yaliyokuwa wazi walioyadhibiti wanawazuoni wa hadith kina al-Imam al-Bukhari na Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yeyote atakayezusha katika dini yetu hii lile jambo ambalo halimo katika hii dini atarudishiwa mwenyewe, halitotakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema tena kwenye hadithi aliyotaja Imam Muslim kutoka kwa Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yeyote atakayetenda amali hata kama si yeye aliyeianzisha, imeanzishwa na fulani huko asiyekuwa rasul alayhi salatu wassalam, yeyote atakayetenda amali ambayo haipo katika mafunzo yetu, fahuwa radd, atarudishiwa, kwa maana haitotakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإخلاص وموافقة الصواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله شرط لمشنا لتاتو ونلتاج علماء لكتكبلي وقعمل al-aqida as-sahiha, muislamu awe na itikadi sahihi. Dini yetu imekuja na itikadi, itikadi, itikadi ziko sahihi na ziko ambazo si sahihi. Kuwa na itikadi wewe sahihi ni katika yanayopelekea kukubaliwa amali, na ukiwa na itikadi isiyo sahihi, hasara hiyo hurejea kwako kwamba haitotakabaliwa amali hata kama utakuwa na ikhlas kwenye hiyo amali, hata kama utakuwa umemfuata na umemuiga rasul katika hiyo amali, lakini kipindi ambacho unaitakidi itikadi ambayo si ile aliyoifunza Rasuli alayhi salatu wasalam, amali zako bure. Siku moja Rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa akigawa ngawira, akawapendelea watu wa Makka kwa hikma anayojua yeye alayhi salatu wasalam, jambo ambalo limepelekea baadhi ya vijana wa kiansari wa Madina wakazungumza maneno kwamba yawaje, panga zetu bado zachuruzika damu, hatukupewa chochote katika ule ugavi. Mpaka akaja bwana mmoja akiitwa Dhul Huwaisira, akasimama mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam, akamwambia: ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Muhammad, fanya uadilifu, kwani hakika wewe katika ugavi wako huu huna uadilifu. Galia, angalia hii jur'a, ujasiri wa batili mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Anamuita, anamkata jina, bas ameshindwa kumuita kwa wasfu wa utume aliopewa na Allah kwamba ya Rasulullah, alishindwa kumuita kwa wasfu wa an-nubuwa aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya nabii Allah, ameshindwa hata kumuita baba fulani ya Abul Qasim. Alafu anamwambia fanya uadilifu, kwani hakika wewe hufanyi uadilifu. Nani mwenye uwezo wa kuyasema haya kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kwamba Rasuli si mwadilifu? Akamwambia waihak wa man ahaqqu ahli al-ardhi an ya'dila idha lam a'dil ana, khibtu wa khasirtu au khibta wa khasirta. Koma, ni nani katika watu wa ardhi hii ambaye ana haki zaidi atende uadilifu kama si mimi? Nitafeli, nitapata hasara nikiwa hivyo. Kisha akaondoka yule bwana. Kulikuwapo na kina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia Rasul, da'ni adribu unqa hadha al-munafiq au da'ni adribu unqa, niruhusu ya Rasul Allah nikate shingo yake yule. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia da'ahu fa inna lahu ashaban au qala yakhruju min dhi'i hadha aqwam. Muache yule, atakuja kuwa na wafuasi, watatoka kwenye kizazi cha yule watu. Nyinyi masahaba wangu, mmoja wenu ataidharau swala yake mbele ya swala zao watu hao. Nyinyi masahaba, mmoja wenu atadharau saumu yake mbele ya saumu zao. Dalia hii hadith, Rasul alayhi salatu wassalam anazungumza na as-sadat al-ubbad, mabwana wataabadi wakubwa kwenye safu ya masahaba. Mbele yake yuko Abu Bakr, yuko Umar, yuko Uthman, yuko Ali. Wapo masahaba ambao wana bidii ya hali ya juu kwenye ibada, kina Abdullah bin Amr bin al-As, lakini baada anawaambia mmoja wenu atadharau sala yake mbele ya sala zao. Watasoma sana Qur'ani hao, lakini haitowavuka kwenye makoo yao. watatoka katika dini hii ya Kiislamu mithili ya mshale unavomtoka yule mnyama. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Watatoka katika dini mithili ya mshale unavomtoka mnyama. Lau ningaliwadiriki wakati wao hao, ningaliwasambaratisha, ningaliwaua kama walivyosambaratishwa watu wa Nabii Hud. Swali, kufunga, kuswali, kusoma Qur'an, haya si ndio ambayo yanawathibitisha waja wa Allah katika dini? Huyu ni mwingi wa saumu, ni jambo jema hilo. Huyu ni mwingi wa ibada, ni jambo zuri kwake hilo. Huyu anasoma sana Qur'an, ndivyo inavyotakikana. Lakini mbona Rasulullah alisema umetoka kwenye dini? Hili wanasema ulama ni pale walipokuwa wanaitakidi itikadi ambayo sio sahihi. Hawa ni mahawariji. Hawa wanawakufurisha Waislamu. Kuwa na itikadi kama huyu ni kafiri huyu, na ukamzungumza wazi, wewe kafir. Huyu halali damu yake huyu. Huyu halali mali yake huyu. Hii itikadi si itikadi ya Rasul alayhi salatu wassalam. Na ndio maana walikuja wakamkufurisha Ali bin Abi Talib. Kwa Ali bin Abi Talib kafir. Kwa nini kafir? Hakama rijala fi amri Allah. Kawafanya watu kuwa ni mahakimu kwenye jambo la Allah. Allah anasema hukumu ni yake. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Wakamkufurisha Ali bin Abi Talib. Hebu mwangalie Ali. Angalia Ali na aliyosemwa na Rasul juu ya Ali alayhi salatu wassalam. Rasul kathibitisha kwamba Ali anampenda Allah. Ali anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Allah anampenda Ali na Rasul anampenda Ali. La u'tiyanna ar-rayat ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu ويحبه الله ورسوله. Asubuhi ya kesho nitampa bendera mtu fulani ambaye huyo mtu anampenda Allah na anampenda Mtume, na huyo mtu anapendwa na Allah na anapendwa na Mtume. Maneno haya aliyosema kama kitandawili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumtaja ni nani. Masahaba usiku ule hawakulala, wakawa wanazungumza na kila mmoja kwa sifa alizozitaja Rasul alayhi salatu wassalam, akatamani awe yeye, kwamba natamani niwe mimi hiyo kesho. Mpaka akasema Umar, sijawahi kutamani madaraka ila niliyatamani siku hiyo kwa sifa alizozitaja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufika asubuhi anauliza, aina Ali ibn Abi Talib, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali? Akaambiwa Rasulullah, Ali anaumwa na macho. Akasema mnuteni. Akaletwa, Rasul akampulizia katika macho yake, akapona, akampa bendera. Hii ni dalili kwamba Ali anapendwa na Allah na anapendwa na Rasul, na yeye anampenda Allah na yeye anampenda Rasul alayhi salatu wassalam. Sasa vipi hawa wanamkufurisha Ali? Ni pale walipokuwa na itikadi katika mioyo yao isiyokuwa sahihi. Kwa hiyo sala zao hazikutakabaliwa, wala saumu zao, hata kama masahaba wakizitazama sala zao wanadharau sala zao, lakini zilikuwa sala bure, saumu bure, kisomo cha Qur'ani bure. Kwa nini? Walitakidi itikadi ambayo sio aliyoifunza Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo sharti la tatu ili zitakabaliwe amal, ni lazima sisi Waislamu tujifunze itikadi yetu ya Kiislamu sahihi, na itikadi zisizo sahihi zilizojaa katika maisha ya Waislamu zimejaa tele. ziko nyingi katika itikadi si sahihi na wako nazo waislamu. Kwa Allah Allah mashehe katika misikiti, maimam, maustadh wachukue fursa zao kuwasomesha watu waislamu kwenye nyumba hizi za Allah elimu ya dini yao ya Kiislamu, wajue yaliyo sahihi na sio kwa sahihi. Iskae tu misikiti haina durus, msikiti hauna darsa, hauna halqa ya kiilmu, hakusomeshi fiqhi wala tauhid wala aqida. Hii ni hatari, wasiposoma hapa watasoma wapi hawa waislamu? Kwa hiyo Allah Allah kwa haya matatu yapewe kipaumbele, watu wafahamu na wayajue na sio kwa haya. وبالله التوفيق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإسلام والسنة والاستقامة والعقيدة الصحيحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.